βροχή στον ήλιο. Μια φωτιά μες στην βροχή, μια φωνή μες στον αγέρα, μια σιωπή μες στη σιωπή. Σ' αγαπώ μα δεν θα έρθω να σε βρω, γιατί το ξέρω. Σ' αγαπώ μα δεν θα έρθω, το φαρμάκι θα σου φέρω.